सुनो रे भैला के जोगी है क्यों जोगी डारे। तेरे क्यों बना के ऐसा हाल हुआ, उसका मन क्यों बेकर, वो क्यों घूमे जंगल जंगल, वो क्यों छोड़ आया चौपाल। तो भैला रे ओ वीरा रे, ना नींद आए उसको रैना, ना वो पाए दिन में चैना, ना नींद आए उसको रैना, ना वो पाए दिन में चैना, है तन एक पिंजरा जिसमें ये कहती है मन की मैना। रा रहे ना कोई जाल, सुनो रे भैला के जोगी है क्यों जोगी डारे। किसे पाप समझे कोई, किसे पुण्य कोई माने, किसे पाप समझे कोई, किसे पुण्य कोई माने, जिए कैसे जोगी जग में जो इतना भी वो ना जाने। कहे क्या जो पूछे मन सवार, सुनो रे भैला के जोगी है क्यों जोगी है, फिरे क्यों बना के ऐसा हाल हुआ, उसका मन क्यों बेकर, वो क्यों घूमे जंगल जंगल, वो क्यों छोड़ आया चौपाल। ओ भैला रे ओ वीरा रे।